Fideszes TV2 vezérigazgatója Vaszili Miklós felmentette pozíciójából Szalai Vivien hírigazgatót. A médiavállalat működési modellje átalakul. Ennek következtében a hírigazgatói feladatkör a továbbiakban nem önálló vezetői pozícióként működik tovább, áll a TV2 csoport közleményében. A TV2-t Szalai Vivien felügyelete alatt kalibrálták a fideszes propagandagépezet egyik zászlós hajójává. Ő maga rendszeresen látogatta a NER Hold udvarának találkozóit, a miniszterelnök évértékelőinek is állandó vendége volt. Emellett arról volt ismert, hogy nem vetette meg a luxust. Szalai Vivien 2022-ben a TV2 hírműsoraiért érték és minőség nagydíj pályázat kommunikációért nívódíjat vehetett át a parlamentben. Érték és minőség nagy díj. Pályázat kommunikációért nívódíját. Azóta kevesebbet érnek ezek a díjak. Jó, de azért a Robi elég jól tagolta a díj megnevezését, nem? Ez, ami ott a TV2-n abban a tényekben lezajlott, az a legalja a nemhogy a hírszolgáltatásnak, ne is nevezzük annak, egyáltalán a tömegkommunikációnak úgy, ahogy van, a legalja. Pláne, ha beszorzod a propagandisztikus karaktergyilkosság sorozatot a nézettséggel, ugye? A rossz indulatot a reach-el, amiük van nekik. Akkor megkapod azt, hogy milyen ráhatása volt a közéletnek a minőségére ennek a televíziónak, ahová egyébként, ha az elmúlt 10x évben úgy érezted, hogy ott szeretnél elhelyezkedni, azért az nagyon bélyeg, nagyon komoly bélyeg volt, amit magadra vállaltál. Én azt nem tudom, mert tegnap is elmondtam, azt gondolom, hogy akik most onnan önéletrajzzal nekiindulnak, azok 2025 helyett 23-at fognak odaírni, hogy mikor végeztek ott, és helyette beírják, hogy anyukáim fagyizójában segítettem eladni, és azzal is jobban járnak. Én szeretném, hogy, és aztán vagyunk így egy páran, hogy az összes ilyen híradóst elővegyük. Amikor Magyar Péter bement... Gönczi Gábor, Mars, Janikó, Istenes László, Szalai Vivien spotban hirdették 22-ben a Fidesz szavazatokat, később csatlakozott Vitányi Judit, Szebeni István, Andor Éva, Szentpéteri Eszter és Váci Gergely, hogyha így körülbelül ez a Magyar igád, meg még a jazzis kollégánk, akinek nem jut eszembe a neve. Magyar Péterrel szemben, amikor a közmédiát ért vádakra, azt felelt az a riporter, hogy én egy riporter vagyok, akkor eszembe jutott Szabó István Mephisztója. Én csak egy színész vagyok. Persze, ő csak egy riporter, aki amúgy megtagadta a szakmáját, mert meg az összes ilyen riporter megtagadta a szakmáját, hiszen egyszer se kérték számon egyébként a miniszterelnököt. Meg hát ő csak egy hírszerkesztő, persze, aki amúgy nem híreket gyárt, hanem álhíreket, meg rémhíreket, meg kamukat, meg karaktergyilkos kampányokhoz gyártott az anyagot. Meg ő csak egy hírolvasó, persze, aki felolvasott mindent, ami elébe toltak, és én őszintén remélem, hogy ezek a közmédiás hírolvasók, meg a TV2-sők, mindenki, aki felolvasta ezeket a karaktergyilkoló híreket, hogy a kamera után belenéznek azok szemébe is, akiknek mondjuk egy nap úgy kellett a suliba menni a gyerekeikért, hogy előző este a híradóba bemondták róluk, hogy nemzetlenes gonosztevők, tolvajok, asszony és gyerekverők, és ezeknek az embereknek így kellett bemenni a suliba, és találkozni más szülőkkel, meg tanárokkal, hogy ilyen lejárató anyagok jelentek meg róluk. Ezt leszarják szerintem, mert saját maguk miatt fognak esetleg aggódni. Mi fémjelezte? Hogy azt mondod, hogy annyira gátlástalanok, hogy... Lefossák. Ez abszolút. Mi? Ha a következő héten be tudott menni dolgozni, akkor annál távolabbi időben már nem fog felébredni, bár mindig visszhangzik a fejemben, amit ide citáltál egyszer, ugye Kádár János utolsó beszéde, tehát lehet az, de akkor azzal ő küzdött nagyon sokáig. Nem az van, hogy 56-hoz képest 81-ben, meg 85-6-ban, nem tudom mikor alakul ki benne az, hogy még, hanem akkor azt végig görgette. Ha egy hét múlva még le tudtad szarni, és folytattad ráadásul, még ráemeltél tétet a több száz hitelrontásra, akkor én azt gondolom, hogy ez nekik nem probléma. De te nem találkoztál még olyan ilyen NER propagandistákkal, akik megírták adott esetben rólad a karaktergyilkos cikket, és amikor találkoznak veled, vagy én nekem volt már ilyen helyzetem, akkor így tudod, így nem bennek a szemedbe nézni. Aha. Így, nem, de. Én elbeszélgetek velük. Van itt két orgánum, amelyik több önmagánál szimbóluma, mint egy emblémája annak, ami itt kommunikáció, tömegkommunikáció szintjén az elmúlt 16 évben lezajlott, ez az Origó és a tények. Ehhez zárkózott fel Hajdú Péter. Ez itt egy kettős jelrendszer az, amit olvasunk. Ami ötvöződik a bulvár ürességében és érvénytelenségében, illetve a propaganda uszító agymosásában. Ezek lettek összemosva, ezek lettek összeszervesítve az Origóban és a tényekben, és aztán már Hajdú Péternek a Beköltözve, meg a Frisbee című műsoraiban, ezek az ócska felvásárolt celebek, akiknek az volt a funkciójuk, hogy nekik saját elérésük, saját személyesen felépített brandjük és kapcsolatuk van az emberekhez, és hogy majd akkor ők majd átideologizálják az emberek életét, hétköznapjait, és ők, akik eladták nekik magukat, a saját életük érvénytelenségét majd eladják az Orbán rendszerig, úgynevezett igazságait, a globalista, szuverenista, nagy világméretű, nagy globális harcnak, küzdelemnek az igazságait. Az van, hogy az Origó és a tények több önmagánál jelképe ennek a fajta kommunikációnak, amiben leszállítjuk az emberi kultúrának a nívó szintjét egy olyan fokra, ahol már minden uszítás, minden gyűlöletkeltés, minden félelemmel való manipulálás, minden valóság hamisítás és torzítás átmegy. Átmegy, mert azon a nívón, ahol ezek a celebek kommunikálnak, ahol a Tóth Gabik kommunikálnak, ahol a Jaberek kommunikálnak, ahol a Hajdú Péterek kommunikálnak ezen a színvonalon. Ezen a színvonalon, és de mindegyik egy bizonyos szerintem, ez ne, szerintem ezek nem különböznek. Na, ne idegesíts már fel. A Jaber a Tóth Gabitól is különbözik, le. A Hajdú Péter meg mind a kettőtől. Hát, értem, hogy, tudom, hogy, értem hogy felbonthatatlan a dolognak a minőséget, alá kell szállni ahhoz, hogy megfelelő nagyításban lásd, hogy a 3 pixel az egymás mellé téve az 1, 4 és 113 volt. De a lényeg, hogy ebben a lényeg... Arra gondolsz, hogy itt Tóth Gabi énekes nőként tovább jutott, vagy magasabb szintet ért el, mint mondjuk Hajdú Péter riporterként? Az a lényeg, hogy a propagandát nem sikerült volna így átütni, a bulvár ürességét és érvénytelenségét mozgósító kommunikációs kampányok nélkül. Pont az a lényeg, hogy a propaganda nem tudott volna ilyen mélyre menni, ha nem szövetkezik a bulvárral. A bulvár vájta azt a mélységes gödröt, ahova aztán a propagandát elültette Rogán Antal, és Rogán Antal megbízásából Kökény Szalai Vivien. Kökény is. Volt valaha azt hiszem. Igen, okay. Ugye neki a szakmai csúcspontja az a Stól őszintén című interjú kötet, vagy egy ilyen... A börtön utáni... Ja, oké. A Média Egyen olvastam, amikor ez hivatalossá vált, Szalai, nem a Dániel, aki a Média Egyet csinálja, hanem a Vivien, aki itt a fesztivált csinálta, amikor ez hivatalossá vált, és a munkatársak is értesültek róla, a hírigazgatóság több munkatársa szinte azonnal kirohant örömében az utcára, majd egy közeli hipermarketbe, hogy pezsgőket vásároljanak. Benfentes forrásunk szerint ezt követően pedig spontán házi buli ünnepség vette kezdetét a TV2 munkatársai között. Az öröm oka, hogy sokan Szalai Vivien stílusát, emberi hozzáállását is elviselhetetlennek tartották. De azért ott maradtak. Ja, ettől függetlenül ezek a lázadások, tényleg csak erre olyan... a hétre lettek elviselhetetlenek a körülmények, nem? Mint hogy most hirtelen lázadoznak az emberek. Hát szerintem még 4 évet bírtak volna, ha máshogy alakul a választás. De most épp nem tudsz különbséget tenni, de látod, hogy valakik az annyira nyomorult ez a nő, hogy akik egyébként fejet hajtottak, és azt mondták, hogy én innen nem állok föl, vagy én ebben holnap is részt veszek, azok is lehányták ezt a nő szemét. És úgy vannak vele, mint amikor az Ace Ventura végre kiköltözik a tibeti kolostorból, és hátraszaltóznak a szerzetesek hetekig, amikor végre lekopik. Tudod, így nagyon fogsz hiányozni. Óriási buli kezdődik. Tömeges elbocsátás van egyébként, bár valahol ezt közös megegyezések sorozatának próbálják meg beállítani. Na, íme a közpénz, meg a magánpénz közti Igen. különbség. Amikor közpénzből, akkor mintha nem lenne holnap. Mindenkinek is mindent. De abban a pillanatban, hogy a mészáros persejből kell kivenni a pénzt erre, már nem jut annyi. Na hát talán, hogyha eddig is piaci alapon működtek volna, talán meg se kellett volna bukniuk. Nem a TV2-re gondoltam speciál, hanem mondjuk a 4IG környékén, vagy a digitális demokrácia fejlesztés ügynökség. Ott is nagy kirúgások kezdődtek el. Igen. De kirúgásnak mondjuk, de nyilván ott van, az, ha valahol vannak jogászok, akkor azokat kitáncolják, hogy közös megegyezés legyen, sőt, akár minél kevesebb információ szerepeljen ezen. Emlékeztek a Demeter Szilárdéknak, meg a megadjának erre az emlékezetes Long Step nevű bandájára, mely rock együttesként a Loyal, vagy Hűséges nevet vette föl. Na, azoknak volt a legismertebb daluk, mert arról énekelt az a kappanhangú csávó, aki leginkább hogy a Kyle Troy-ra emlékeztetett a Fort Vernon filmből. Az a nagy felfedezet. Igen, nagy felfedezet. Ez azt hiszed, hogy lájkolás az élet, és a szerelem is posztolható. Ez az azt hiszed, hogy lájkolás az élet, hogy akkor ez még a Fidesz üzenete volt, mert a Fidesz a valóság pártja. Mi vagyunk a valóság, vannak ezek a lipsik, akik közösségi médián nyomulnak, és ezek után a kampányt fölépítik arra, hogy a lájkolásra kell mindent tenni. Ja, Demeter Szilárd, mint a Mer Acél Györgyei, akkor nem tiltakozott. Hát, hogy wow. Az ő daluk figyelmeztető.